Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselam ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men kale la ilahe illallah saadet fe la yerudduha hicabun hatta tasıla ilallah fe izâ vasala ilallahi nazara ila sahibiha ve hakkun alallahi ella yanzura ila muvahhidin illa rahimahu. Ve kâle Resûlullah men kâle subhanallahi ve bihamdihi ve resallahu lehu biha elfe şeceretin fil cenneh asluha min zehebin ve fer'uha dürrün ve tal'uha ke sedyil evkâr elyenü mine zübedi ve ahlâ mine şehd küllemâ uhize minhü şey'ün âde kemâ kân. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 436. sayfasından Mim harfinden devam edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamazdan önce evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin ruhu paki için, sonra onun cümle ashabı, etbaı, ahbabı, âlinin ruhları için, sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve haseten saadat ve meşayih turku aliyemizin ervahı için, halifelerinin, mülklerinin, mühiplerinin ruhları için, hocamız Muhammed Zahid-i Bursavi'nin ruhu için, eserini okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin, alimlerin ruhları için, bu beldeleri fethetmiş olan şehitlerin, fatihlerin, gazilerin ruhları için, cümle ashab-ı hayratu hasenatın ve haseten şu camiyi yapan, yaşatan, bu ana gelmesine yardımcı olan, maddeten manen destekçi olanların ruhları için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere buraya gelmiş olan cemaatimizin, kardeşlerimizin, sizlerin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da rızayı ilahiye uygun ömür sürüp, huzuru Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Birinci hadis-i şerif, Subhanallahu, Subhanallahi ve bihamdihi mübarek sözüyle ilgili. Bu sözle ilgili müteaddit hadis-i şerifler geçmiş idi. Şimdi burada Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre Müstedrek'in tarihinde ve Deylemi'nin Müsnedül Firdevs'inde kaydettiğine göre buyurmuş ki, men kâle Sübhanallahi ve bihamdihi. Her kim ki Sübhanallah ve bihamdihi der, bu sözü söylerse, garasallahu lehu biha elfe şeceretin fil cennet. Allah bu söylemesi üzerine onun için cennette 1000 ağaç diker. Bu ağaçların asluha min zehebin ve fer'uha dürrün. Kökleri altındandır, dalları incidendir, iri incidendir. Ve tal'uha ke sedyil evkar, meyveleri bakire kızların göğüsleri gibi iridir. El yenü minezzübdi, kaymaktan daha yumuşaktır. Ve ahla mineşşehdi, şekerden daha tatlıdır. Küllema uhize minhu şeyün ade kemakan, ondan ne zaman bir şey kopartılsa, cennette sahibi o meyvelerden yemek isteyip koparsa, kopardığı yerde yeniden biter. Yani azalmaz, yerine hemen yenisi çıkar, meydana çıkar. Bu sözün manası ne ki bu kadar böyle mükafatlar verilmiş? Geçtiğimiz haftalarda biraz izah etmiştik. Burada gene belki o haftalar gelmeyen kardeşlerimiz vardır, onlara izah edelim. Sübhanallah bir sözdür ki hayranlık ifade eder. Hayretten, hayranlıktan, çok beğenmeden, güzel bulmaktan dolayı hayret ifade eder. Allah Allah, ne kadar güzel filan dediğimiz zaman sübhanallah diyoruz. Hayret edilecek şeyler için söylenir. Manası Sübhan mastardır diyorlar. Üsebbihu Sübhanallah. Üsebbihu gizli fiilinin mef'ulü mutlakı. Yani Allah'ı öyle bir tesbih edişle tesbih ederim ki hiç bir noksan ona isnat etmem. Her türlü noksandan pak bilirim, münezzeh bilirim, her türlü kemalat ile muttasıf bilirim, her türlü güzelliğe sahip bilirim, her şeyini hoş bilirim. Yani öyle tanırım, öyle inanırım. Ve bihamdihi, ve onun hamdiyle iştigal ederim. Yani onun hamdini, onu methetmeyi, övmeyi kendime iş edinirim. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin her işi, her şeyi güzeldir, hoştur, mükemmeldir. Ve ben ona övgüler söylemekle, övmekle meşgul olurum gibi bir beğenmeyi, bir de övmeyi ifade ediyor bu sözler. Sübhanallah beğenmeyi, hayran kalmayı ve bihamdihi de övmek, methetmeyi ifade ediyor. İnsan Sübhanallah dediği zaman Allah'ın her şeyini beğendiğini ifade etmiş oluyor. Lütfu güzel, kahrı güzel, efendim yaratıkları güzel, takdiri güzel, efendim İşte çiçekler güzel, dağlar güzel, ağaçlar güzel, pınarlar güzel, çünkü o yaratmış, güzel yaratmış hakikaten. Kelebekler, kokular, neler düşünürseniz. Bu çok kıymetli bir sözdür. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri ayeti kerimelerde buyurmuş ki Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Yerde, gökte ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eylediler. İyi, eylediler. Bir de bazı ayet-i kerimeler var ki yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Her şey Allah'ı zikru tesbih eyliyor. Şöyle edip durmakta, hali hazırda ediyor manasına. Ulema demişler ki acaba bu lisan-ı hal ile bir tesbih midir? Yani insan mesela birisinin kapısına gitti, kapısını çaldı, boynunu büktü, hiçbir şey demiyor. Belli ki bir şey istiyor. Bu ağzını açıp bir şey söylemedi ama boynunu büktü, böyle durdu, sen bilirsin. İşte bir şey verirsen memnun olurum demek istedi. E söylemedi, nereden biliyorsun? Halinden. Duruşundan öyle anladım. Ona hal dili derler. Bir insan bazen böyle birisine bakar, hiçbir şey demez, gözlerinden belli, seviyor. Bazen bir başka insan bir başka insana bakar, gözlerinden belli, kızıyor. Lisanı hal ile kızgınlığını ifade ediyor. Şöyle çocuğa bir bakarsın, çocuk yapacağı şeyi hemen yapmaz, geri çeker elini. Babam kızıyor, dedem kızıyor, anlar yani. Söz söylemeye lüzum yok, halden anlar. Onun gibi acaba bu cümle mahlukat Allah'ı tesbih ediyormuş, acaba lisan-ı hal ile mi? Keşfi açık Evliyaullah'ın kendisine itimat edilmesi eserlerinden, sözlerinden, yaşayışından caiz olan büyük alimlerin bu hususta mütalalarına göre lisan ile söylüyor, lisan ile. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diye hal ile değil, yani susarak değil, söyleyerek söylüyor. Yani duyan duyar o sesleri ama cahiller, gafiller, efendim kalp gözü kapalı olanlar, gönlü paslı olanlar, daha etraftan bir haber olanlar, Müslümanlığın özünü asla anlayamamışlar, onlar duymaz. İnsanoğlunun duyguları vardır. Sanır ki her şeye sahip, her şeyi bilir, her şeyi görür. Ama bizim kulağımız bazı sesleri alıyor, bazı sesleri almıyor. İlim bunu tespit etmiş. Hatta seslerin dalga boylarını tespit etmiş. Şu dalga boyundan yüksek olursa almaz, şu dalga boyundan alçak olursa almaz, şununla şunun arasındaki sesleri bu kulak sezer, öbür tarafta davul çalsan duymaz. Yani öteki sesleri duymaz. Ama başka mahlukatın kulağı başka türlü yaratılmış. Mesela at, sahibi öyle sakin sakin dururken birden kulaklarını diker, bir tarafa döner bakar. Onun kulağı aldı. Öteki şeyin almadığı, bunun kulak yapısı başka türlü olduğu için aldı. Gözde de böyle, renklerde de böyle, ışıklarda da böyle. Biz bazı renkleri, bazı ışıkları, bazı dalga boyun şeyleri görmeyiz. Mesela sobanın etrafına da bir şeyler yayılıyor. Derimiz sıcaklığını hissediyor ama gözümüz o sıcaklığı görmüyor. O da bir dalga. Onu görmüyor. Fakat ışık olsa, ışık halinde olduğu zaman görüyoruz. Hasılı bunu fizikçiler, erbabı bilir. Diyorlar ki kalp gözü açık olan duyar. Yani basireti açık olan duyar. Hatta anlatırlar, dervişlerden bir tanesi ne hocası demiş, herkese, hepsine söylemiş. Çiçek toplayın bakalım. Herkes bir demet çiçek getirmiş hocasına. Bir tanesi hiç, dolaşmış dolaşmış dolaşmış, bir tane solgun çiçekle gelmiş, tek sapı kırık. Oğlum demiş, kır tepe bayır her taraf çiçek dolu, niye bir tanecik böyle getirdin? Ötekilere ibret olsun diye soruyor, maaştan biliyor da soruyor. Efendim demiş, boynunu bükmüş mahcup, hangi çiçeğe baktıysam tesbihte gördüm, zikri diyemedim. Bunun boyu kırılmış, bunun tespiti bitmiş. Bunun tespiti bittiği için bunu almayacağız. Demek ki Allah'a emanet. Şimdi şeyler var mı? Duyarlar, bilirler ki derviş bir noktaya geldiği zaman, bir noktaya geldiği zaman cümle eşyanın zikru tesbih ettiğini duyar. Cümle azam hak diyor, gönlüm Allah'a döndü. İlahiden bilirsiniz. Yani her azası hak der. Etraftaki her şey hak der. Nereye baksa öyle hakkı görür, hakkı duyar. Öyle bir hal gelebilir. Öyle keşfi açılan insanlar diyorlar ki söylüyor, söylüyor ama sen duymuyorsun. Böyle dediği zaman bu güzel sözler Allah'a sevgiyi gösteriyor, saygıyı gösteriyor, hayranlığı gösteriyor ve onu övmeyi, yani efendim edebi terbiyeyi gösteriyor, kuldan Rabbine karşı edebi gösteriyor. Onun için böyle diyiverdi mi bir kul, Allah ona 1000 tane ağaç diker cennette. Şimdi başka hadis-i şeriflerde evvelki haftalardan geçti, hatırlarsanız cennetin arazisi düzdür diyor Peygamber Efendimiz, çıplaktır diyor. Hani diyelim ki sen gittin şehrin dışında ev yapacağım diye bir arsa aldın. Şimdi bu arsa nedir? Tarla. Ekilmemiş. Böyle dümdüz bakıyorsun, ne ağaç var, ne çiçek var, ne yeşillik var filan. Bir şey yok. Ama arazi senin. Tamam. 10 dönüm almışsın. Güzel. Çeviriyorsun etrafını. Ondan sonra bir sürdürüyorsun. Ondan sonra getiriyorsun. Hadi şu ağaçtan alayım, bu ağaçtan alayım, şundan dikeyim filan. Bir zaman sonra, 10 sene sonra oradan geçenler bakıyorlar. Oo, ne güzel bahçe diyorlar. Oh, şu ağaç ne kadar güzel olmuş. Altına otursak birazcık serinlesek diyorlar. Şu meyvelerden yesek diyorlar. Ne oldu? Dikti. O arsanın, o tarlanın çıplak alınmıştı ama sahibi işledi, dikti. Peygamber Efendimiz de diyor ki, cennetteki arsalar, yerler çıplaktır. Siz orasını dikeceksiniz. Namaz kılacaksınız, tesbih çekeceksiniz, ibadet edeceksiniz. Ne kadar ibadetiniz Allah indinde makbul, güzel olursa, cennetteki yeriniz o kadar güzel olacak. Zinetlenecek. Çünkü bak, bir Sübhanallah ve bir hamd ediyorsun, Allah 1000 tane ağaç dikiyor. Çok mu geniş yer? Cennete en son girecek olan insan, cehennemden en son çıkacak insandır. Biliyorsunuz, bazı günahkar Müslümanları günahlarından dolayı Mevla cezalandırmak için cehenneme atacak. Yanacaklar, kömür olacaklar. Böyle birbirine girer kömür, kok kömürü şey yaptığı zaman yanar yanar yanar. Hani bunları sen kürek kürek atarken ayrı ayrıydı, bunlar bir araya geldi, böyle birbirine kilitlendi, kenetlendi, bir kara kara hale geldi. Öyle yanacak yanacak, o hale gelecek. Ondan sonra Allahu Teala Hazretleri onların cezası bitince onları çıkarttıracak cehennemden, hayat suyuyla yıkayacak. O zaman değişecekler, tekrar hal kazanacaklar, şekil kazanacaklar. Ondan sonra cennete girecek. En son giren insanın macerasını anlatmış Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte. Diyor ki, kul imanlı ama çok kabahat işlemiş, çok hataları var, cehenneme girmiş. Ondan önce çıkanlar da çıkmış da farkında değil. Bu en sonuncu artık. Müminlerden en sonuncu. Bu çıkacak. Başka içeride mümin yok. Kafirler hüm fiha halidun. Cehennemde ebedi kalacaklar. Onlara çıkmak yok. Şimdi bu çıkacak. Dermiş ki, ya Rabbi, beni bu azaptan kurtar, senden gayri hiçbir şey istemem. Peki. Mevla takdir etmiş, zaten cennete şey yapacak, çıkartıyor. Çıkartıyor ama cehenneme bakmak bile o kadar eza verici, azap verici, o kadar korkunç bir şey ki, ya Rabbi, yönümü şu cehennemden döndür, başka bir şey isteme. Peki, Allah-u Teala Hazretleri emir buyuruyor. Yönünü cehennemden döndürüyorlar, cehennemi görmüyor artık. Ama bu sefer karşısında cenneti görüyor. Cenneti görünce, ya Rabbi, beni buraya sok, başka bir şey istemem diyor. Ondan sonra oraya sokuluyor, giriyor ve kendisine o kadar çok yer verilecekmiş ki, bu yeryüzü kadar, bu gökler kadar, o kadar geniş yerler verilecekmiş ki, o zavallı sanacakmış ki, zavallı değil, bahtiyar gene, çünkü cennete girdi, bana cennette Allah en büyük mülkü bana verdi sanacakmış. Oo, senden daha nice yüksek kullar var, nice âli makamlara ermiş, nice geniş yerleri elde etmiş kullar var ama en sonuncu, ama bu yerler, bu gökler kadar yere sahip olacakmış. Onun için Sübhanallah ve bihamdi dediği zaman Allah 1000 tane ağaç diker. 1000 tane ağaç diker. Ama nasıl bu ağaçlar? Kökleri altındandır, dalları iri incidendir, dürdendir efendim. Meyveleri de böyle iri iri demek ki. Tabii çok ifadede çok incelikler var. Efendim, kaymaktan daha yumuşaktır. Ve şekerden daha tatlıdır. Baldan, şekerden efendim daha tatlıdır. Şeht bal demek tabii. Şimdi biz şeker deyince aklımıza kesme şeker gelir, çay şekeri gelir, toz şekeri gelir. Bal demek yani. Baldan daha tatlıdır. Ne zaman meyvesi kopartılırsa, yense tabii çok tatlı, çok lezzetli olacak, gelecek. Hemen arkasından yeniden çıkıverir. Yani o dal boş kalmaz. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi. Allah böyle bu sevgiden, bu edepten bizi ayırmasın. Men kâle hîne yusbihu maşâallah, la havle ve la kuvvete illa billah, eşhedü ennallâhe alâ külli şeyin kadir. Rüzuka hayru hâzel yevmi ve sürfe anhu şerruhu ve men kâleha minelleyle rüzüka hayru tilkel leyleti ve surufe anhu şerruha. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her kim ki sabah çıktığı zaman, sabaha erdiği zaman, sabahladığı zaman şu sözleri söylerse: Maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah, eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Bir daha söylüyorum, maşallah, biliyorsunuz. La havle ve la kuvvete illa billah, biliyorsunuz. Eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Üç cümle: maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah, eşhedü ennallaha ala külli şeyin kadir. Manasını sonra söyleriz. Kim böyle derse rızka kendisine rızık olarak verilir. Yani bahşedilir. İkram olunur. Verilir. İkram edilir. Ne verilir? Naib anil fail. Meçhul fiilin, naib anil failin. Hayru zalikel yevmi. Bugünün hayrı kendisine ikram olunur. Öyle başladığı o günün sabahında dedi ya, o günün hayırları kendisine, o gün hayırlar kendisine bahşolunur. Ve surife anhu şerruhu. O günün şerri ondan sarf olunur, alınır. Yani o gün takdir edilen, o günün içinde mevcut olan hayırlardan o hissesini alır, istifade eder. O gün içinde mevcut bulunan şerlerden mahfuz olur. O gün içinde ne şer olabilir? Diyelim ki Allah zelzele yazmış. O gün yeryüzü bir sallanış sallanacak ki 10 katlı binalar yerin dibine geçecek. Veyahut Allah bir beldeyi yerin dibine batıracak. Veyahut bir yanardağ bir püskürecek, bir şehir baştan aşağı alevler içinde kalacak. Mesela o günde takdir edilmiş bir şer. O günün şerrinden, şerrini Allah onun üstünden çeker alır. Yani o günün şerri ona isabet etmez. O günün hayrı da o şahıs erer. Ne gibi hayırlar takdir etmişse, işte o günde Allah nelere erdirecekse kullarını, o hayırlar kendisine ikram olunur, şerler kendisinden def olunur. Ve men kâleha minelleyli. Geceden bir bölükte bunu söylerse bir insan, sabahtan söyledi bunu, akşama kadar o günün hayrı kendisine verilir, o günün şerrinden kendisi mahfuz olur, yani şerri üzerinden alınır. Gece derse, gecenin bir vaktinde derse, bu gecenin hayrı kendisine ikram olunur ve o gecenin şerri kendisinden alınır. Eşkıya bastırmış, bilmem şöyle olacak, yangın çıkacak, bilmem ne. Yok, ona bir şey dokunmaz. Kapalı Çarşı yangını oldu, Allah rahmet eylesin. Bizim ihvanımızdan bir kimse vardı orada. Ayakkabıcılık, terlikçilik yapardı. Müslüman bir insan, derviş bir insan, Allah diyen bir insan. Kim bilir işte bak, böyle bunlar, bu sözler nasıl şey yapıyor? Yangın gelmiş, tam dükkanın yanına. Kapalı Çarşı'yı tamir için tahta perde koydular. Onun dükkanın yanındandı tahta perde. Mübarek, yani dükkanda bir şey olmamış, yangın oraya gelmiş durmuş. Birisinin Basra'da mı, eski İslam şehirlerinden birinde yangın çıkmış, büyük yangın çıkmış. Demişler ki senin dükkanının bulunduğu çarşı cayır cayır yanıyor. Ben demiş zekatını verdim demiş. Bir şey olmaz demiş. Aradan bir zaman geçmiş. Gelmişler yanına, demişler ya hakikaten her taraf yandı, bir senin dükkanın ayakta, hiçbir şey yok demişler. O zaman da demiş elhamdülillah, yani sevinmiş insan tabii, yanmadığına sevinir. Sonradan da bir düşünmüş, Allah Allah, bak ne edepli, terbiyeli, hassas insanlarmış, biz de nasılız kendinizi kıyas edin. Ondan sonra da bir utanmış, ya ben demiş bütün komşularımın dükkanları yanıyor da üzülmüyorum, bir benimki yanmadı diye elhamdülillah diyorum. Ömrünün sonuna kadar onun üzüntüsünü çekmiş. Niye o zaman elhamdülillah dedim? Niye ben o zaman sevinç gösterdim diye? Bak, kendisine iyilik geldiği halde başkalarına kötülük gelince ona iştirak etmediğine üzülüyor. Muhabbet böyleymiş eskiden. Allah bize o muhabbetleri tekrar nasip etsin. Men kâle ve huve sâcidun selâse merrâtin rabbi gfirli rabbi gfirli. lem yerfa hatta yuferu lehu. Ebu Said el-Hudri'den Deylemi yazmış kitabına, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her kim ki secde halindeyken, secdeye kapanmış bir haldeyken 3 defa Rabbi firli, Rabbi firli derse, 2 defa söylüyor Rabbi firli sözünü, ifade böyle, bak aynen muhafaza ederek söylüyoruz ama diyor ki 3 defa Rabbi firli, Rabbi firli derse kişi, efendim ne olur? Lem yerfa, kaldırmaz kendisini, hatta yugfere lehu, mağfiret olunmadan kendisini kaldırmaz. Yani secdeye vardı da secdede ya Rabbi, Rabbim firli, Rabbim firli, Rabbim firli dedi mi, daha başını kaldırmadan Allah onu affı mağfiret eder. Ne demek Rabbim firli? Rabbi sonunda ya mütekellim yesi, yani benim Rabbim, Rabbi ye varmış, düşmüş Rabbi diye telaffuz ediliyor. Ey benim Rabbim, ighfirli, sen beni mağfiret eyle. Secde halinde boy başını yere koymuş, ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle, ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle, ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle diyor. Daha başını kaldırmadan Allah mağfiret eder. Şimdi mağfiret et, eyle ne demek? Eyleyi anladık Türkçe bile. Mağfiret ne demek? Ha, mağfiret örtmek demek. Başı örten alete, savaşta kılıç gelmesin, ok gelmesin, kurşun gelmesin diye başa giyilen çelik alete, demir alete ne diyorlar? Miğfer diyorlar. Örtüyor başı. İşte mağfiret de günahların örtülmesi. Kapatılıyor üstü, örtülüyor. Yani kimse görmüyor. Yani Allah onu biliyor, kul günah işlemiş ama kapatıyor üstünü. Tamam, belli değil artık. Affediyor yani. Kimseye göstermiyor, bildirmiyor. İşte bu demek. Yani af ile beraber düşünülebilir. Günahların, mevcut günahların üstüne bir çizgi çekilmesi, bir örtü örtülmesi ve saklanması demek yani. Tamam artık, ortada yok. Bitti manasına. Şimdi 3 defa söylemekte bir şey var. Fayda var. Bir hemen bir şeyi bir defa söyleyip de şey yapmamalı, peşini bırakmamalı. Çünkü Allahu Teala Hazretleri duada ısrarı sever. Duada ısrarı sever. Bir hadis-i şerifte geçiyor ki kul der ki ya Rabbi, Allahu Teala Hazretleri ona nazar etmez. Günahkar, edepsiz. Kusuru çok, bakmıyor. O ya Rabbi diyor, bakmaz Allah. Kul gene devam eder. Ya Rabbi, Allah gene bakmaz. Öyle diyor hadis-i şerifte. Kul gene devam ediyor. Ya Rabbi, ağlıyor, üzülüyor, neyse artık yani, tekrar tekrar böyle şey yapıyor. O zaman Allah-u Teala Hazretleri buyururmuş ki hadis-i şerifin bildirdiğine göre, ey meleklerim, şahit olun, ben bu kulumu affettim. Çünkü bu kulum benden gayrı Rab olmadığını, kendisinin benden gayrı Rabb'ı olmadığını bildi, bana yöneldi, ısrarla bak ya Rabbi, ya Rabbi diye seslenip duruyor, şahit olun ki ben onu affettim buyurmuş. Israr edeceğiz. Kabahatliyiz, kusurluyuz, edepsiziz, eksiğimiz, gediğimiz çoktur. Zaten yapsak yapsak ne yapabiliriz? Ateş olsak cilmimiz kadar yer yakarız. Yani her şeyimizi zaten Allah vermiş. Allah'ın verdiği şeyden ne, bizim neyimiz var ki? Duadan gayri neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Onun için öyle ısrarla istemeli, 3 kere istemeli, onun faydası var. Sonra kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir. Hocam Allahu Teala mekandan münezzeh değil mi? Münezzeh. Allah'a mekan isnat edemezsin. Mekandan münezzehtir. Her yerde hazır ve nazırdır. Ama o hal Allah'a en yakın haldir. Çünkü şu pak alnını, şerefli yüzünü koydun yere, eğildin Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda, tevazu gösterdin. Kulluğunu bildin, onun azametini, dergahının ululuğunu bildin, Rablığını bildin, başını yerlere koydun, Ya Rabbi diyorsun. İşte o hal en yüksek haldir. Onun için dua ederken böyle bak secde halinde kula en Rabbinin en yakın olduğu zaman olduğundan dua makbul oluyor. Daha başını kaldırmadan Allah onu suçlarını bağışlayıveriyor, günahlarını örtüveriyor. Men kâle külle yevmin merreten Subhanel kaimid daim, Subhanel hayyil kayyum, Subhanel hayyillezi la yemut, Subhanallahil azimi ve bihamdihi, Subbuhun kuddusun rabbul melaiketi ve ruh, Subhanallahil aliyyil a'la, Subhanehu ve teala, Lem yemut hatta yera mekanehu minel cenneti, ev yura lehu. Şimdi bu hadis-i şerif, Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Yine bir tesbih öğretiyor Peygamber Efendimiz bize. Önce o tesbihin sözünü açıklamayı sonraya bırakıp hadisin bütününde ne mana çıktığını ona anlatalım. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki günde bir defa, külle yevmin her gün, merreten, bir defacık yahu, bir defa, günde bir defa şu sözü söylerse, sözü okuyorum. Subhanel kaimid daim, Subhanel hayyil kayyum, Subhanel hayyil lezi la yamud, Subhanallahil azim ve bihamdihi, Subbuhun kuddusur rabbul melaiketi ve ruh, Subhanallahil aliyyil a'la, Subhanehu ve teala. Bu biraz uzunca Subhane ve Subhane, Subhane biraz fazla 6-7 ibare geçiyor. Bunu böyle okursa her gün bir defacık, her günde bir defa kim bunu böyle derse, lem yemut, ölmez, hatta yera mekanehu minel cennet, cennetteki mekanını görmeden ölmez. Bu ne demek? Cennete girecek, bir de dünyada cennetteki mekanını Allah gösterecek. Senin yerin burası işte, bak bakalım beğendin mi gibilerden. Ev yura lehu, veyahut da ona gösterilmedikçe demek manasına olabilir, veyahut onun için bir başkasına gösterilmedikçe, belki kendisi görmez de bir başka hoca efendiye, bir arif kimseye, bir kamil kimseye gösterilir. O da gelir, ya seni şöyle gördüm diye bildirir. Yani bir başkasına göstertir, Allah haber verdirtir veyahut bizzat kendisine göstertir. Kendisi görür cennetteki mekanını veyahut ona göstertilir. Onun için göstertilir. İbare bu. Yani demek ki cennetteki yerini gösterecek bir dua imiş. Biraz uzunca, günde bir defa bunu demeli insan. Şimdi manasını söylemeye başlayalım. Subhanel kaimid daim. Subhane, biliyoruz ki Ya Rabbi sen her şeyin mükemmel, tamsın, her şeyin güzel, her noksandan münezzehsin demek. Subhanel kaimid daim. Daim ve kaim olan Allah her türlü noksandan münezzeh demek. Kaim ne demek? Kendine duran demek. Yani duruşu bir başkasına bağlı olmayan, bir başkasının desteğine muhtaç olmayan demek. Allahu Teala Hazretleri kaim bizatihidir. Kendi zatıyla kaimdir. Yani bir başka varlığın desteğine muhtaç değildir. Biz neyiz? Allah bize efendim hayat verecek, imkan verecek, efendim hava verecek, su verecek. Birçok şeylere muhtacız biz. Onlarla yaşarsak yaşayabiliriz. Allahu Teala Hazretleri kaim bizatihidir. Hiç başka bir varlığın bakmasına, beslemesine, desteklemesine lüzum kalmadan bizzat kendi kendine kaimdir ve daimdir. Yani şu kadar yaşadı, ondan sonra öldü diyoruz insanoğulları için. Veya şu zaman doğdu, şu zaman öldü. Allah rahmet eylesin. Doğmuşu, ölmüşü filan diyoruz. Allah öyle değil. Ne doğmuştur, ne ölmüştür. ne öyle beşer için olan sıfatlar ona yakışır, daimdir. Sübhanel kaimid daim, kendi kendine kaim olan ve daimi olan Allah her noksandan münezzehtir. Bir. Sübhanel hayyil kayyum, hay ve kayyum olan Allah her türlü noksandan münezzehtir. Hay, diri demek. Hayat sahibi demek. Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarından birisi de efendim haydır. Allah-u Teala Hazretleri kör bir kuvvet değildir. Ölü bir kuvvet değildir. Efendim, iki şeyi bir araya getirirsen kimyevi bir reaksiyon yaptırtıyorsun. Aralarındaki münasebet kör bir şey. Öyle oluyor. Şunu şöyle yapıyorsun. Isıtıyorsun. Efendim buz sıvı oluyor. Bilmem şeyde şununla şunu birleştiriyorsun. Oksijen meydana geliyor. Klor meydana geliyor. Bilmem ne filan. Ha böyle değil. Ateş gibi, elektrik gibi, bilmem şunu gibi, bunu gibi kör zapturapt altına giren öyle bir kuvvet değil. Hay, hayat sahibi. Hayatı kendisine mahsus. Bizim gibi değil. Ölümlü bir hayat değil. Kendi kendine hay. Allah-u Teala Hazretleri haydır. Ve kayyumdur. Efendim yine tabi bunlar Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatları olduğu için her birisi üzerinde insan ne kadar dursa üzerinde o kadar şey olur. Kayyum bir şeyin başında idareci, müdebbir manasına geliyor, mütevelli manasına geliyor. Bütün kulların işlerini kim idare ediyor? Allah-u Teala Hazretleri. Her şey ondan. Her şey onun dergahına arz olunur. Her işi Allah-u Teala Hazretleri görür. Kayyumdur o. Yani bütün başka varlıkların gelir şeyi ona dayanır. Onun emrine. Ol derse olur, öl derse ölür, dur derse durur, git derse gider, yaşa derse yaşatır. Hep ondan. Müdebbir ve mütevelli, işi yürüten, işin sahibi demek yani. Allah haydır, kayyumdur. Hepimiz Mevlana Celaleddin Rumi'nin güzel şiirleri vardır Farsça. Diyor ki bir Farsça şiirinde şaşkın olan bizler bir kilci çamuru gibiyiz. Çömlekçinin çamuru gibiyiz. Efendim Allah-u Teala Hazretleri bize şekil verip duruyor. Yani la teşbih ve la temsil. Çömlekçi çamuru alır, efendim çarka oturtur, testi yapar, efendim bilmem çanak yapar, şey yapar, böyle o çamura elini suya batırıp şekil verir. Yani bu çamurdu, böyle bir yığındı, oraya koyduğu zaman eliyle şöyle yapar, böyle yapar, parmağını oraya bastırır, burayı sıkar, hop bakarsın bir testi meydana gelir. Yani biz diyor Allah-u Teala Hazretlerinin elinde çömlekçi kili gibiyiz diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bize şekil verip duruyor da diyor, biz hala nerede bizim çömlekçimiz deyip duruyoruz diyor. Elindeyiz. Şekil verip duruyor. Yaşatıyor, öldürüyor, uyutuyor, uyandırıyor, besliyor. Onun tarafından böyle her işimiz olup bitiyor. Hala nerede bizim sahibimiz? Nerede bizim sahibimiz? Gaflete bak. Şairin birisi demiş ya, o mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. O balıklar ki suyun içindeler, suyu bilmiyorlar. Sudan haberleri. Ya suyun içindesin, çipil çipil oynadığın su işte, şu etrafın su seni. Demek ki hay ve kayyum olan Allah her türlü noksandan münezzehtir. Onu tesbih ederim demiş oluyoruz. Subhanel hayyillezi la yemud. Hayat sahibi olup ölmek kendisine layık olmayan, ölmeyen o Allah, Allah'ı tesbih ederim. O her türlü noksandan münezzehtir. Hayyi la yemud. Yani hayat sahibi olduğum bir insan, biz biliyoruz ki her yaşayan muhakkak ölecek. Kim için bu? Senin benim gibi mahlukat için. Doğan ölecek. Her yaşayan ölecek diyoruz. Ha, Allah Teala Hazretleri öyle değil. Hayyillezi la yemut. Öyle bir haydır ki, öyle bir hayat sahibi ki ölümü yok. Ölüm yok. Onu tesbih ederim. Ölümsüz olan o hayyı, kayyım olan Allah'ı tesbih ederim. Sübhanallahil azim. Azamet sahibi olan Allah'ı tesbih ederim. Şimdi azamet ne demek? Büyüklük demek. Celal ne demek? Büyüklük ne demek? Büyüklük demek. Kibriya ne demek? Büyüklük demek. Vah fakir Türkçe vah. Kaç tane kelime var? Büyüklük demek, büyüklük demek, büyüklük demek. Farkları, bu kelimelerin arasındaki incelikler ne? O Arapçada. Allah Kur'an'ı Arapça indirmiş. Çeşitli incelikleri var. Azim demek, yani şan ve şeref bakımından ulu demek. Kebir demek, hacim vesaire bakımından büyük demek. Yani bu bundan daha büyüktür. Maddeten büyük demek. Bu bundan azimdir. Bu bundan daha şeref, haysiyet bakımından yüksek manasına. Yani kebirin zıttı, kebirin zıttı sagirdir, küçük demek. Azimin zıttı hakirdir. Hakir, hor, hakir. Bu azim o manaya. Allah-u Teala, azim olan Allah'ı tesbih ederim. Ve bihamdihi, azim olan Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim. Subbuhun Kuddusun. Bu Subbuh ve Kuddus, yani kendisine her çeşit efendim böyle zikr-ü tesbih yapılan Zat-ı Celil manasına. Kuddus de pak demek, ama öyle bir pak ki her türlü düşünceden, yanlış fikirden, sıfattan, kulların yanlış telakkilerinden pak demek. Kuddus, pak, münezzeh manasına. Tahir demek yani. Kullar bir şeyler düşünüyorlar. Mesela yamyamlar, bilmem putlara tapmışlar. Ağaçlarıyla yaptıkları totemlere tapmışlar. Bilmem Hintliler öküzlere tapmışlar. Bilmem efendim filanca kavim yıldıza tapmış. Falanca kavim aya tapmış. Japonlar güneşe tapıyor. 20. yüzyılda. Bilmem kimler bilmem neye tapıyor. Bunlar Allah diyorlar. Rabbimiz diyorlar. İbadet ediyorlar. Ama yanlış şeylere. Hep onlardan pak Allah-u Teala Hazretleri. Münezzeh. Onların o sözlerinden yüce, üstün, temiz. Onların o çirkef sözlerinin bulaşmaz yani. Yakışmaz Allah-u Teala Hazretleri. O mana var. Sonra Rabbul Melaiketi ve Ruh. Allah meleklerin ve ruhun Rabbi. Rabbul Melaiketi, meleklerin sahibi Rabbi ve ruhun sahibi. Er-ruh, ruh çok büyük bir melek demişler. Ruh adlı meleğin sahibi. Cebrail'dir diyen var. Cebrail'den ayrı çok büyük bir melektir. Yani melekler zikrediliyor, hep o meleklerin karşılığına bir de ver-ruh deniliyor. Tenezzel melaiketü ve ruhu fiha bi izni rabbim. Şeyde de Kadir suresinde de böyle geçiyor. Bu ruh nedir? Fevkalade büyük, azametli bir büyük melektir demişler. Efendim şeyini, mahiyetini Allah-u Teala Hazretleri bilir. Efendim veyahut da Cibril-i Emin'in bir sıfatıdır. Cebrail demek. Yani Cebrail'in ve sair meleklerin Rabbi. Subhanallahil aliyyil a'la. Yücelerin yücesi olan Allah'ı tesbih ederim demek. Ali yüce demek. A'la en yüce demek. En yücelerin daha yücesi olan Allah'a tesbih ederim demek. Sübhanehu ve Teala. Onu tesbih ederim. O her türlü noksandan münezzehtir. Yücedir, yüksektir. Teala yüksek oldu manasına. İşte bu güzel sözleri Rabbine ifade ederse, Rabbinin bu güzel sıfatlarıyla böyle ona tesbih ederse bir insan, cennetteki mekanını görmeden ölmez. Veyahut cennetteki mekanı bir başkasına onun için gösterilir. Yani cennetlik olduğu dünyada kendisine bildirilir. Bir daha yazmak isteyenler için söylüyoruz. 1. Subhanel kaimid daim. 2. Subhanel hayyil kayyum. 3. Subhanel hayyil lezi la yemut. 4. Subhanallahil azimi ve bihamdih. 5. Subbuhun kuddusun. 6. Rabbul melaiketi ve ruh. 7. Subhanel aliyyil a'la. 8. Subhanehu ve teala. Yani böyle sıralayacak, bölecek olursak 8 küçük cümle. Bunu ezberlerseniz cennetteki yerinizi görür, öyle ölürsünüz inşallah. Men kâle limre'etihi ente talekun inşaallah. ev gulamihi ente hurrun inşaallah ev aleyhi aleyhil meşyü ila beytillahi inşaallah fela şey'e aleyhi. İbn Abbas radıyallahu anh'ten. Şimdi mevzu değişti. Ramazan'da açılmıştı bu mevzular. Hep Peygamber Efendimiz'in kale kale diye başlayan, men kale diye başlayan hadisleri sıradaydı ama Ramazan'a denk geldi. Kim şöyle söylerse şu sevabı alır. Kim şu duayı okursa şu duayı alır. Şimdi o fasıl bitti. Artık o hadisler şurada bitti. Demek ki öğrettiği hadisler şimdi burada şey yapıyor. Şimdi başka mevzuya geçiyoruz artık. Şimdiye kadarki dersleri dinleyenler dinledi, anlayanlar anladı. O hadisleri öğrenenler öğrendi. Efendim defterine yazanlar yazdı. Ramazan'da Allah'ın hikmeti başladı böyle güzel duaları öğretmesi. Şimdi bitti artık. Bu hadis-i şerifte başka bir mevzu var. Buyuruyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz, bir kimse karısına inşallah sen benden boşsun derse, efendim veyahut kölesine sen hürsün inşallah derse, yani Allah dilerse sen boşsun benden, Allah dilerse sen hürsün, hürriyetini sana verdim, veyahut aleyhil meşru ila beytillah, yani bu sözü söyleyen kimse diyor ki benim üzerime yayan hac etmek inşallah borç olsun. Ha böyle inşallah inşallah ile ekleyerek söylerse bu bir hüküm ifade etmez. Yani Allah dilerse boşsun, Allah dilerse hürsün, Allah dilerse yaya gideceğim hacca. Bu bir mecburiyet ifade etmez. Çünkü inşallah Allah dilerse, yani yapmadığına göre dilememiş ki yapmadın. Dilemiş olsaydı yapacaktım. Bir mana ifade etmez. Yani bu sözler bir boynuna mükellefiyet getirmez. Yani kölesi hür olmaz, karısı boş olmaz. Hacca gitmesi de yaya mecburi olmaz. Söze dikkat lazım. Söz önemli. Sözün söyleniş tarzı önemlidir. Şimdi inşallah sözü söylenir ama bu gibi yerde söylenmez. İnşallah yarın seni ziyarete geleceğim. İnşallah şu borcumu yarın sana ödeyeceğim. İnşallah yarın efendim şöyle yaparız, böyle yaparız. Tamam, böyle diyeceksin. Böyle dememek doğru değil. Peygamber Efendimiz kendisine geldiler. Ehli kitaptan bazı birkaç kişi dediler ki şu soru, şu soru, şu soru. Bunların cevaplarını ver bize. O cevapların verilişine göre onun peygamber olmadığını anlayacaklardı. Peygamber Efendimiz de dedi ki size yarın bu hususta bilgi vereyim. Yarın oldu, öbür gün oldu, öbür gün oldu, öbür gün oldu, öbür gün oldu, öbür gün oldu. Aradan iki hafta kadar geçti. Allah vahiy etmedi. Çok sıkıldı, çok utandı, çok terledi, çok üzüldü. Ama arkasından ayeti kerime nazil oldu. Buyurdu ki Allahu Teala Hazretleri وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Sakın ha olmaya ki bundan sonra bir şeyi yarın şöyle yapacağım deme. İnşallah deyip dedi. Allah dilerse yapacağım de. Yani öyle dobra dobra doğrudan doğruya şöyle yapacağım. Geleceğim gideceğim. İnşallah gelirim. İnşallah yaparım. İnşallah yapacağım de. Yani Allah dilerse sözünü ekle. Çünkü Allah dilemezse yapamazsın. Yalancı çıkarsın. Yarının sahibi Allah. Sen yaşayacak mısın? Varabilecek misin? Yapabilecek misin? Onun için inşallah öyle şey de denilecek. Ayet-i Kerime'nin emri. Nasreddin Hoca'nın da hikayesi vardır biliyorsunuz. Sabahleyin çıkmış hanımına, demiş ki hanım bak eşeği aldım, bizim merkebi aldım. Karşıdaki koruya gideceğim. Odun getireceğim. Öğleden önce buraya geleceğim. Efendi demiş inşallah desene. Sinirlenivermiş hoca. Hoca tabi, hoca şey, insanlara bazı meseleleri anlatmak için şey, yani misal, sinirlenmiş, canım inşallahı maşallahı mı var demiş. İşte demiş, karşıda görünen koru, yakın, hemen oraya gideceğim, öğleden önce gelirim. Uzak yer değil demek istiyor ama, yani itiraz ediyor aslında, Kur'an'daki edebe aykırı itirazı, karısının dediği doğru. Şimdi o hatun, bu erkek Bu işler çok olur böyle. Bazen çocuk haklı söyler. Kadın haklı söyler. Bey kabadayılık yapar. Olmaz. Hak neyse küçükten de büyükten de gelse dinlenecek. Efendi demiş, hani sen geçen gün vaazda söyledin ya, hani böyle inşallah demek lazım dedin ya, ben ondan hatırlattım. Canım bana hocalık taslama demiş bu sefer filan. Sen bilirsin filan demiş. Fesubhanallah, sabah sabah insanın canını sıkıyorlar filan, damarına basıyorlar diyerek çıkmış böyle. Gitmiş koruya, hemen baltayla patküt patküt odunları denklemiş, hazırlamış, merkebine sarmış, geri dönmeye başlamış. İçinden de diyormuş ki, işte bak dediğim vakitten de erken varacağım. Sabahleyin beni sinirlendirdi boş yere diyormuş. Fakat dönemeçte karşısına üç tane Moğol askeri atlı, zürhlü, silahlı, tepeden tırnağa oklu, kılıçlı çıkmış. Dur demişler. Durmuş hoca. Buyurun ağalar demiş. Konya'ya nereden gidilir demişler. Akşehir'de ya hoca. Konya Akşehir arası kaç menzillik, kaç günlük yol. Konya'ya nereden gidilir? Efendiler işte demiş, şu yoldan şöyle gidersiniz, önünüze bir çeşme çıkar, sağa saparsınız, oradan tepeye sararsınız, oradan inince, çatallaşınca şöyle, bizim aklımız karıştı demişler, düş önümüze. Etmeyin ağalar demiş, uzak yol, beni yormayın oraya ihtiyarım, düş önümüze. Silahlı adamlar. Boynu bükük düşmüş önüne. Efendim 3 gün gitmiş, 3 gün gelmiş. Bir hafta hoca koruya gitti, yok. Efendim, hocayı herhalde kurtlar yedi demişler. Aramışlar, bulamamışlar. Ne oldu, ne kaldı? Evde hanım kapıyı dayaklamış, arkasını kapatmış. Şimdi gelmiş hoca eve 6 gün sonra ama kapıyı yoklamış, kapı kapalı, açılmıyor. Tak tak vurmuş, içeriden hanım sesleniyor. Kim o? Hoca efendi buradan diyormuş ki, aç hanım aç, İnşallah ben geldim. İnşallah'ı öğrendi. Allah dilemeyince bak, karşı şeyden, korudan bu tarafa gelinmiyor. Moğol askeri çıkartılır. Şunu olur, bu olur. Kurt da yiyebilirdi. Yani her şey olabilirdi. Böyle her şeyin yerini, zamanını, söyleniş şeklini bilmek lazım. Bu şeyde efendim, köle azat etmekte, nikahlanmakta, boşanmakta şaka olmaz. Şakacıktan söylemiştim. Geçmiş ola. Gitti. Şakası olmaz bu işin. Ama bu ifadeyle boşama olmuyor. Bu ifadeyle hürriyet olmuyor. Men kâle fil Kur'ani bi gayri ilmin fel yetebevve mak'adehu minen nar. Bu hadis-i şerif sahihtir. Tirmizi'de sahih olduğu rivayet edilmiş, belirtilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men kâle fil Kur'ani bi gayri ilmin. Kim Kur'an mevzuunda ilmi olmadan konuşursa, Kur'an-ı Kerim hakkında, bu ayette şöyle diyor, şu ayette böyle diyor, bir şeyler uyduruyor, yakıştırıyor ama aslı esası yok. İlmi yok çünkü. Manayı kaydıracak, insanlara başka türlü anlatacak Kur'an-ı Kerim'i, cahil, iyi niyetli de olsa kâfi değil. Kim böyle Kur'an'da kendisi ilim olmadan bir şeyler söylerse, cehennemde oturacağı yeri hazırlasın bakalım. Cehenneme düşer. Allah'ın kelamı oyuncak değil. Allah böyle buyurdu. Kur'an'da böyle bir oyuncak değil. Ya iyi bilirsin, tefsirleri karıştırırsın, okursun, ya bir bilene sorarsın, öyle kendin eğri büğrü laf söylemek olmaz. Men kâle fil Kur'ani bi re'yihi fe asâbe fakat ahta'a. Altındaki hadis-i şerifte de böyle bu mevzuda, her kim ki Kur'an-ı Kerim'i kendi fikrine göre, kendi reyine, kanaatine göre bir tefsir eder, bir söylerse, doğru söylese bile, isabet etse bile, manayı doğru yakalamış olsa bile hatadadır. Çünkü reyle olmaz o. Alacaksın, açacaksın, iyice bileceksin. Allah'ın kelamı oyuncak değildir. Onun için rahmetli Ömer rahmetli Ömer Nasuhi Bilmen Hoca, müftülükte büyüklerimiz anlatırlar. Birisi gelip bir şey sorduğu zaman, dur bakalım evladım, kitap ne diyor dermiş. Kitabı indirmiş oradan, açıp okuyuvermiş ona. Halbuki az önce bir başka kimse geldi, aynı şeyi sordu. O hoca biliyor onu. gene bir kişi daha gelse gene dur bakalım kitap ne diyor diye indirir, öyle şey yaparmış. Kitaptan olunca sağlam olur. Hem gelen kimseye kanaat gelir, hem de sen eğri yanlış söylememiş olursun. Kur'an-ı Kerim çok çok mühim bir kitaptır. Öyle olur olmaz şey, söz söylemek olmaz. Men kâme izesta'leti şemsü fe tevadda'a fe ahsene vudu'ahu sümme kâme sallâ rekâteyni gufire lehu hatayâhu ev kâle kâne kemâ veledethü ümmühü. Ahmed İbni Hanbel'in eserinde nakledilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men kâme izesta'leti'ş-şemsü. İzesta'leti'ş-şemsü. Her kim ki güneş yükseldiği zaman, harareti zahir olduğu zaman, böyle ufuktan doğu tarafından yükseldiği zaman efendim kalkarsa, fetevadda'a abdest alırsa, ama fe ahsene vudu'ahu, abdestini de şöyle usulüne, erkanına uygun, şöyle saltanatlıca güzelce alırsa, hoş bir tarzda adabına riayetle alırsa, her tarafına suyunu vardırtarak, çünkü bazen şapur şupur, ya gözünün burası ıslanmadı, yanağının şurası kaldı, alnının şurası kaldı, bilmiyor abdestin ehemmiyetini, alelacele bak oğlum, şu dirsek tarafın hiç ıslanmamış. Bak kolumu yıkadım sanıyorsun. Halbuki bu dirsek yıkanacaktı. Böyle güzel, hiç şey yapmadan efendim abdestini alır. Sümme kâme fesallâ rekâteyni. Sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa efendim gufire lehu hatayâhu. Onun bütün hataları, günahları bağışlanır. Evkale yahut da Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu hususta kâne kemâ veledethü ümmühü, o kişi anasından doğduğu gün gibi olur. Yani günahı hiç kalmaz. Demek ki sabah namazından sonra, sabah namazının vakti güneş doğmadan evveldir. Fecir attıktan sonra, gece artık ağarmaya başladıktan sonra güneş doğmadan evveldir sabahın asıl vakti. O vakitte sabah namazını kıldı ama yattı, ama işe gitti. Aradan bir zaman geçti, güneş doğdu. Güneş doğduktan sonra şöyle biraz istialat, biraz daha yukarıya çıktı, yükseldi. O zaman iki rekat namaz kılarsa buna şey derler, duha namazı derler. Güneşin hemen doğduğu zaman kılınırsa işrak namazı derler. Yani güneş kaçta doğuyor takvime göre? 5:30'da. 6'da kıldı, 6'yı 10 geçe kıldı. Ona işrak namazı derler. Şöyle 1-2 saat geçtikten sonra, yani harareti galip geldiği zaman, artık sıcaklığı, gece, sabahın serinliği gitti de harareti belli olduğu zaman, o zaman kılınırsa ona duha derler. O öğlenin kerahat vakti gelinceye kadar, gece şey, gündüzün 1/4 geçtikten sonra, yani diyelim ki 9'dan 12'ye kadar bugünkü şeye göre kılınabilen, o da duha namazıdır. Evvelkisi işrak namazıdır. Bu duha namazı da 2 kılınır, 4 kılınır, 8 kılınır, 12'ye kadar kılınabilir. İşte böyle sevap kazandırır insana. 2 hadis-i şerif, 3 hadis-i şerif kaldı. Çabucak onları şey yapıverelim. Efendim, men kâme makâme riyâin ve sümâtin râyallâhu teâlâ bihi yevmel kıyameti ve semmâ'a bihi. Kim gösteriş ve şöhret makamına kaim olursa, peşine düşerse, o işi yapmaya düşerse, Allah da onu kıyamet gününde ona gösterir ama vermez, işittirir ama vermez. Yani sen misin riya yapan, süm'a yapan? Allah da ona o riyasının, süm'asının cezasını ahirette verir. Şimdi o riyakar kimseyi cennetin yanına kadar yaklaştıracakmış Allah-u Teala Hazretleri. Bayağı bir heveslenecek o riyakar. Dur bakalım, ha cennete giriyorum galiba filan. Ondan sonra döndürün cehenneme. Diyecekmiş ki ya Rabbi, keşke bana bu cenneti göstermeden cehenneme atsaydın. Şimdi harareti, içimin yangını daha arttı. Çünkü cennetin güzelliğini gördü, kokusunu duydu. Ondan sonra tekrar cehenneme gidiyor. Sen dünyada böyle yaptın. Sen de gösteriş yaptın. Gösteriş yaptın ama içinden Müslüman olmadın. İçinden Müslüman olmadığın için ben de sana cenneti gösterdim ama vermedim. gösterişe gösteriş. Riya ne demek? Raya, yura'i, riyaen ve müraaten gösteriş yapmak. Başka insanlara caka satmak. Yani ibadet yapıyor, koca kavuk şey yapmış, cübbe giymiş, Allahu Ekber diyor, yanıp yakılıyormuş gibi ahlar vahlar. Yok öyle bir şey. Gösteriş. Görsünler filan diye arkasından işte bilmem yardım, bilmem şunu ne diyecekse artık, veyahut bir şey, işini yürütecek yani. Gösteriş yapıyor. İçinden geldiği için değil. Buna riya derler. Gösterişin Arapçası riyadır. Bir de süm'a var ki semi'a kökünden geliyor. Yani işittirmek. Yani istiyor ki namı dillere düşsün, dilden dile söylensin, herkes işitsin. Ondan yapıyor. Yap şuraya bir cami, koy baş tarafına benim ismimi, yap şuraya bir minare, koy altına kitabesini, hacılardan filanca efendim, bunu yaptırmıştır, bilmem ne bilmem ne, böyle. Biz Ankara'da bir cami yapacağız, paramız yok mahallemizde. Duyduk ki bir yerde, bir köyde bir hacı teyze varmış, köyünden yol geçtiği için tarlaları satılmış, zenginmiş filan. Dur dedik, ona gittik. Ankara'nın vaizlerinden, şeylerinden kuvvetli bir ekiple gittik, para alacağız. İşte oraya gittik, bizim vaiz efendi şöyle bir konuşma tutturdu. Dedi ki, hacı teyze dedi, işte param varmış dedi, Allah senden razı olsun dedi, işte bizim mahallemizde cami yapılacak. Sen dedi şu parandan biraz verirsen, istersen camiye ismini filan veririz senin deyince, dur evladım dur dedi. Kadıncağız boynu bükük duruyor. Parayı vereceğim dedi, ben isim misim istemem dedi. Allah bilsin. Deniz, iyilik yap, at denize. Balık bilmez de, bilmezse de Halık bilir. Başkasına göstermeye ne lüzum var? Allah bilsin kafi. İbadetin gizlisi makbul. Hayratu hasenatın gizlisi makbul. Öyle gösterişe lüzum yok. Böyle bir sağ elinin verdiği hayrı sol eli duymayacak kadar gizli verirlerdi eskiden sahabe-i kiram. Bir hayır yapar, böyle o kadar saklı verir kimse anlamaz. Acaba müsafaha mı etti? Bir elini şey tutar gibi yaptı. Para verdi ya, ama kimse anlamadı. Yani sessiz sedasız cebine koyuverdi, parayı verdi, geçti gitti veya hiç belli etmeden. Kim olduğu belli değil, bir yerden para geliveriyor, işte işini görüyor adamcağız, Allah razı olsun kim gönderdiyse. Meçhul, adım bilinmesin diyor mesela, ne güzel. İşte böyle yapmayana, böyle yapana ne mutlu, böyle yapmayana riyakâr derler. Şöhret için yapana süm'a derler. Efendim, böyle yapanlara Allah ahirette kıyamet gününde, o da onlara riyalarının karşılığında gösteriş yapacak, vermeyecek. İşittirecek, vermeyecek. El ceza'u min cinsil amel. Kişilerin uğradıkları cezalar, karşılıklar, amellerinin karşılıkları amelinin cinsine göredir. Sen gösteriş mi yaptın? Gösteriş yaptın. Ahirette de sana cennet gösterecek, verilmeyecek o cinste. Bir kimse bir Müslüman kardeşinin işini gördü. İyi, güzel. Allah da ahirette onun işini görecek. Bir kimse bir dünyada bir Müslüman kardeşinin başından bir sıkıntıyı aldı. Tamam. Allah da kıyamet gününde onun başından bir sıkıntıyı alacak. Bak, cinsine göre aynen aynısını görüyor. Onun için Hazreti Ali Efendimiz bir tatlı söz söylemiş. Nükteli bir söz. Hiç kimseye iyilik yapmadım, kötülük yapmadım demiş. Ve Hazreti Ali, koca Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vecihe, Allah'ın aslanı, Allah şefaatine nail etsin. Hayrat-ı hasenat yapmamış olur mu? Demek istiyor ki iyilik yaptıysam kendime, kötülük yaptıysam kendime. Kimseye yapmadım, kendime yaptım diyor yani. İyilik yapmışsa sevabı kendisine gelecek. Hiç kimseye iyilik yapmadım demiş, hiç kimseye kötülük yapmadım. İyilik yaptıysa sevabı kendisine gelecek, kendisine sayılır. Kötülük yaptıysa vebali kendisine gelecek, kendisine sayılır. Ne güzel. Men kâme Ramazâne imanen vahyisâben gufire lehu mâ tegaddeme min zembihi. Geçti Ramazan, Allah ötekisine erdirsin. Ramazanla ilgili bir hadis. Kim Ramazan'ı Allah'a inanarak, imanı kamil ile, vahdisaben, Allah'tan sevabını umarak, öyle şöyle yapayım da Allah sevap versin diyerek ihya ederse, geceleri kalkar, teravihleri kılar, ibadetlerini yapar, gündüzleri oruçları tutarsa gufire lehu ma tekademe min zenbihi, eski günahları onun bağışlanır. Eski günahları bağışlanır. Allah nice Ramazanlara sıhhat ve afiyetle erdirsin. Bu Ramazan çok tatlı geçti, çok da hızlı geçti. Gene kadirini, kıymetini bilemedik. Gene ümidimiz öteki Ramazan'da kaldı. Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufire lehu ma tekademe min zenbihi. Sayfanın son hadisi şerifi. Sayfa da bitti. Efendim, her kim Kadir gecesini ihya ederse, Kadir gecesinde namaz kılarsa, neden, nasıl ama? İmanen, kamil imanla inanarak, ve ihtisaben, sevabını Allah'tan bekleyerek, umarak, Allah onun geçmiş günahlarını affı mağfiret eder. Allah nice Ramazanlara, kadirlere erdirsin. İçinde bulunduğumuz zamanların kadrini bilmeyi de nasip etsin. Fatiha-i Şerife mal besmele. Hu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Melikul Hakkul Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Seyyidina الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده. نحمده بجميع محامده. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا عاجزانه ناجزانه yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, müzakereyi, ilmi hadisimizi, hatme hacegânımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu bir adet hatimi, iki kardeşimizin ayrı ayrı çekmiş olduğu 4444'er adet salat-ı tefriciye hatmini, ayrıca bir adet hatimi, diğer bir kardeşimizin çekmiş olduğu 70.000 kelime-i tevhid hatmini ya Rabbi, lütfunla kereminle kabul eyle. İkramına, ihsanına, rahmetine bunları vesile eyle. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi eftalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine hibe ve hediye eyledik ya Rabbi. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbi bizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazhar eyle. Sünnetini ihya edenlerden eyle. Şehit sevapları kazananlardan eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına, hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayihi, Turuk-u Aliye'mizin ervahına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Onların halifelerinin, müritlerinin, mühiblerinin ruhlarına ikram eyle. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ruhlarına, ve haseten şu beldemizde medfun bulunan sahabe-i kiramın evliyaullahın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimizin bu hatimleri, bu salavat-ı şerifeleri, bu kelime-i tevhidleri okuyan kardeşlerimizin geçmişlerini ve bizim geçmişlerimizi affı mağfiret eyle. Onlara da hediye eyledik, vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimizle pür nur eyle. Ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını âlâ eyle. Derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Ümmeti Muhammed'e lütfeyle. Ümmeti Muhammed'e aziz eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Müşkil işlerimizi asan eyle. Ya Rabbi, her işimizin önünü, sonunu hayır eyle. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit hayırlarına bizleri nail ve mazhar eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbi, mağdur kardeşlerimizi kadirden, mazlum kardeşlerimizi zulümden, esir kardeşlerimizi esaretten halas eyle. İstilaya uğramış beldelerimizi istirdat eylemeyi bizlere nasip eyle. Dünyanın neresinde senin dinin için çalışan, kafirlerle cihad edip çarpışan Müslüman kardeşlerimiz varsa onlara nusretinle teyit eyle. Mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbi, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi bizler gibi sevdiğin mümini kamil kullar eyle. Ya Rabbi, bizden sonra küfre düşürme. Ya Rabbel Alemin, son nefeste cümlemize imanı kamil nasip eyle. Ya Rabbi, cümlemize dinde, dünyada, ahirette afiyetler nasip eyle. Hastalıklarımıza şifalar nasip eyle. Helal kazançlar nasip eyle. Temiz pak kazançlarımızla sadakat-ı cariyat, hayrat-ı hasenat ve cihat yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi, huzuru izzetine sevdiğin, razı olduğun kullar olarak gelmemizi bizlere nasip eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulükel müşteba ve bi hürmeti hatmeyil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatmi tehlili şerif ve bi hürmeti hatmi hacegani şerif ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Sorulara gelince, efendim, babaya peder diye hitap edilir mi? Edilir. Peder Farsça baba demektir. Efendim, Türkçe'de ata baba demektir. Arapça'da eb baba demektir. Tabii Farsça'da anneye de mader derler. Bir, yani böyle düz düşündüğün zaman bir mahsur yok. Karı koca arasında hitap şekli nedir? İsmen hitap etmek, hanımın efendisine adıyla hitap etmesi, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, doğru değildir, edebe uygun değildir. Efendim, sıfatıyla efendi filan diye hitap ederse daha uygun olur. Efendim, sarık bağlamanın şekli. Efendim, sarık bağlamak namazı 70 kat daha sevap kazandırıyor. Şöyle efendim, bazıları sarığın ucunu arkasına salıyor, bazıları salmıyor. Hangisi daha iyi? Sakal ve bıyıkları kısaltmak nasıl olacak? Şimdi sarığın arkaya bırakılan kısmına taylasan derler. Çeşitli rivayetler var. Bir kol boyu zira şöyle uzatılmış olduğuna dair, uzatmadan sarıldığına dair, efendim, Peygamber Efendimizin çeşitli şekilleri var. Herhalde şöyle sünnete uygun olan bir kol boyu kadar uzatarak sarmak olabilir. Uzunca olması lazım. Sarığın dolaması adedince sevap artıyor. Onun için böyle kısacık oyuncak bir şey değil. Şey olması lazım. Sakal ve bıyık meselesine gelince, sakallar şöyle bir tutam kadar uzatılmalı. Bir kavza. Yani elin tuttuğun zaman öyle o kadar uzatılmalı. Bıyıklar da mümkün olduğu kadar ağza burna girmeyecek gibi kısaltılmalı diye Peygamber Efendimizin tavsiyesi o tarzdadır. Efendim diyor ki birisi, İranlıların arkasında namaz kılınır mı? Şimdi İranlılar çeşit çeşit insanlar, hepsi aynı gruptan değil. Bazıları tamamen böyle efendim ayetleri, şeyleri, hadisleri biliyor. Bazıları efendim tamamen yanlış fikirlere sahip oluyor. Şeyde İran'da Tahran'a gittiğimiz zaman Suriye müftüsü gelmişti. Biz de sorduk, bunların arkasında namaz kılınır mı? Kılınır dedi. Ama o da orada olduğu için, yani mecbur kaldı da ondan mı dedi bilmiyorum. Orada meşayihten bizzat gelmişti. Bizim otelimize, bizi ziyarete, yaşlı Kadiri şeyhlerinden, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ona sordum. Çok dobra dobra bir adam. Kılınmaz dedi. Onların şeyleri bizim fıkhımız bakımından uygun olmadığından kılınmaması uygundur dedi. Durum böyle. Efendim, sağ gözüm aniden görmez oldu. Allah'tan şifa istiyor. Allah şifa versin cümle hastalarımıza beraber. Efendim, kısmet olursa hacca gideceğim. Yolculuk sırasında veya orada derslerimi aksatırım diye endişeleniyorum. Bana tavsiyeniz. Dersler çok fazla değildir. Otururken, kalkarken yolda yapılabilir. Zamanı daha çok olur. Allah muvaffak etsin. Yapamazsa yolculuk hali mazeret halidir. Yolculuktan dolayı mazeret olur. Efendim, Faysal Finans veya El Bereke gibi kuruluşlara para yatırmakta bir mahsur var mıdır? Onlar faizli işlem yapmadığı için mahsur yoktur. Babam banka kredisiyle iş yapıyor. Kredi almamasını söylememe rağmen bundan vazgeçmedi. Ben de onunla beraber çalıştığım zaman bu işe ortak oluyorum. Ne dersiniz? Mümkünse müstakilen iş yapması, kendisi istediği gibi gönlünce iş tutar. Yapamıyorsa Allah nasihat de ediyor, kendisini zararından korusun. Felç olan annem için duanızı rica ediyorum diyor. Allah şifa versin. Efendim, muhterem hocam, bir kadın dilediği zaman saçlarını kısaltabilir mi? Saçların kısaltılmasında bir günah var mı? Saçların efendim örtülmesi lazım. Kısalması, uzanması kadına ait bir meseledir. Bazı sebeplerden bazen kısaltmak gerekebiliyor. Gürleşsin diye kısaltmak gerekebiliyor. Bakımı zor olduğundan yıkanması, taranması, efendim şey yapılması, kıllarını, şeylerini göstermemek şartıyla o kendisine serbest olan bir husustur. Sizden ders almak istiyorum. Ne yapmam lazım? Karşıdaki salona geçsin, şeyden sonra beklesin. Efendim, tefsirlerde Kur'an'ı biz indirdik diye meal veriliyor. Niçin ben indirdim denmemiş? Arapçada azamet nunu derler. Yani azamet ve celalini, Allah'ın kudretine, büyüklüğünü göstermek için Arap dili kavaidine göre biz der Allah-u Teala Hazretleri. Biz indirdik der, ona azamet nunu derler, yani o nuna. Nahnu, efendim, nektübü, nünezzilü filan gibi baştaki şeye Arap diline ait bir inceliktir. Yani Allah'ın gene varlığının, birliğinin şeyinde hiçbir tereddüte düşmemek lazım. Efendim, futbol oynuyordum. Futbol sezonu kapanmıştı. Şimdi açılıyor. Sezon açılışı var. Mukavelem vardı. Ne yapacağım? Çağırıyorlar. Yardımcı olur musunuz? Tabii futbol öyle, bu mukavele de yapmış. Mukavelesi bir kere giyim, kuşam vesaire filan bakımından bir sürü şeyler yapılamıyor. Sonra pek makbul bir şey değil, meşguliyet değil. Yani başka bir meşguliyet Allah nasip etsin, ne diyeyim. Bir şey diyemedim yani. Efendim, 14-15 yaşlarında bir kardeşim var. Bir sene önce hasta olmuştu. Hastalığı ise devamlı konuşuyor, hiç uyumuyor, yemek yemiyordu. Bu 4 ay devam etti. Sonra Allah-u Teala şükür iyi olmuştu ama bir ay önce yeniden oldu. Acaba hikmeti nedir ve derman için ne yapılabilir? Hocalık bir hastalık deniliyor. Allah razı olsun. Bir sene önce hasta olmuş, devamlı konuşuyor, hiç uyumuyor, yemek yemiyor. İşte ilaç yedirir gibi yemek yedirsin. Efendim, uyku uyutmaya dikkat etsinler. O uykusuzluktan dolayı oluyor. Efendim, başına elini koyup hadis-i şerifteki duayı okusunlar. Es'elullahel azim, rabbel arşil azim, en yeşfiyek. 7 defa. Efendim, üniversite öğrencisi olarak bazı gayri İslami dergilerden aktüel olayları takip etmek gayesiyle yararlanmak istiyorum. Para vererek mi almalıyım, para vermeden okuyabilir miyim? Niyet, hadiseleri takip edip hizmet olduktan sonra efendim okuyabilir. O niyette takip etmek için, bilmek için. Mümkünse para kazandırmamak için vermesin yani o menfi şeylere. Çünkü adamlar öyle işler yapıyorlar ki palazlanınca haramları millete helal gibi göstermeye çalışıyorlar. Domuz eti haram. Domuz beslensin memlekette diyor. Efendim kadın efendim hayızlıyken beyiyle olmaz, beraber ailevi münasebet mümkün değil, yasak. Efendim bunun bir mahsuru yok, bunu böyle düşünmek gericiliktir falan diyorlar. Biz onları ne diye palazlandıralım, besleyelim. Okuruz, parasını vermeden arkadaştan şuradan buradan kazandırmayız. Şuurlu olacağız yani. Efendim, bir kardeşimizin gayrimüslim komşuları varmış. Gelip gidilebilir mi? Yemekleri, selam verme, selam verirse alınabilir diye soruyor. Şimdi gelip gitme komşuluk münasebeti olabilir. Efendim, ehli kitabın yemeği yenilebilir diye Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime ile müsaade verilmiştir. Ve ta'amüllezine utul kitabde illülleküm ve ta'amukum illüllehum diye. Efendim, selam bizim Allah'ın selamu aleyküm tarzında selamı olmaz. İşte merhaba, sabah şerifler hayırlı olsun diye idare kelam etmek uygundur. Efendim, birisi uzun uzun sorular şey yapmış. Birisi demiş ki, dini fazla öğrenme kafayı üşütürsün demişler buna. Hiçbir ayet ve hadiste böyle deniyor mu? Varsa kaynağını söyler misiniz? Öyle bir şey yok. İnsan ne kadar bilgisi çok olursa o kadar iyi olur. Yani bu üşütmek demek, tabii kontrolsüz, dengesiz yapıyorlar, sıhhatlerini kaybediyorlar. İbadeti gece fazla yapıyor, uyku uyumuyor filan. Böyle şey yapıyor. Yani ölçülü, dengeli hocalarla ahbaplık eder. Onlardan dini doğru düzgün öğrenirse ne üşüme olur, ne şaşırma olur inşallah. Efendim, bir evlat anasına karşı haklı olarak yüksek sesle konuşursa günah işlemiş olur mu? Yani kızgınlık tarzında olursa doğru değildir. Yani mülayim mülayim konuşacak. Ve la tekul lehuma üf bile demek yasaklanmıştır. Ana baba şeyi öyle. Efendim, bazı kimseler Peygamber Efendimiz sakal hakkında demiş ki, 32 yaşında insan sakal bırakır. Bir kişi 32 yaşına gelince sakal bıraksın dediğini söylüyorlar. Doğru mu? Hayır. Yani ondan önce ne olacak? Kazıyacak mı? Öyle yok böyle bir şey. Yanlış söylemişler. İki Müslüman bir araya gelseler, bir kitap okusalar, dini kitaplar okusalar bu iş faydalı mı? Elbet faydalıdır. Efendim, bazıları diyorlarmış ki yapılan dini sohbetlerin faydası yoktur. Sohbet yapacaksın da ne olacak? Tebliğ edeceksin de ne olacak? Herkes İslam'ı yarı doğru, yarı yanlış biliyor. Senin ne işin var onları anlatmaya diyorlar. Bu söz batıl bir sözdür. Biz İslam'ı anlatırız. Bilinen bir şeyi tekrar bile etsek sevap kazanırız ama doğruyu öğretirsek ecir kazanırız. İslam öyle hakkı söylemekle kaim olan bir şeydir. Efendim, sarı ve kırmızı renkli elbise giymek bu renkler hakkında mekruhtur diye hadis-i şerif vardır. Mecburiyet olursa olabilir. Bir şey değil. Yani haram değil yani. Tişört gibi elbiseler...